pomoc pod numer 72265. Koszt to 2 zł 46 groszy. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 stycznia, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Banki będą uwzględniały ujemne oprocentowanie franków. Ksiądz Lemański zapowiada kolejne odwołanie. Watykan utrzymał suspensę nałożoną na niego przez arcybiskupa Hozera. Rosja znów odrzuca oskarżenia o wspieranie prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. Zaczynamy od wiadomości ważnych dla tych wszystkich, którzy mają kredyt w szwajcarskich frankach. Banki będą uwzględniały ujemne oprocentowanie franków, potwierdza prezes NBP Marek Belka. Takie decyzje zostały podjęte na posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej. Wymogliśmy na bankach obietnicę, że będą stosować to ultra niskie oprocentowanie, które przecież składa się z marży, która może przecież zostać obniżona, ale przede wszystkim będą opierać to oprocentowanie na silnie ujemnych stopach procentowych w Szwajcarii. To jest dzisiaj minus 0,75. Można więc liczyć, że wzmocnienie franka w części zostanie skompensowane niższym oprocentowaniem. Banki zrezygnowały też z dodatkowych zabezpieczeń kredytów oraz zadeklarowały podejmowanie działań wspierających swoich klientów. Czyli nie podwyższanie rat, jeżeli oczywiście będą zainteresowani kredytobiorcy, ale za to, no powiedzmy sobie, przedłużenie spłaty, powiedzmy sobie, o te 2-3 lata. Tak żeśmy liczyli, że to może o tyle nastąpić. No to jest to, co można dzisiaj powiedzieć. Nie sądzę, żeby więcej było potrzebne. Profesor Marek Belka uspokaja też osoby posiadające kredyty we frankach. 95% ludzi, które te kredyty wzięły, to są ludzie, którzy w tych mieszkaniach lub domach mieszkają. A więc nie powinny się obawiać tego, że ich suma kredytu do spłacenia jest wyższa niż wartość mieszkania, bo banki nie będą zainteresowane, żeby cokolwiek robić. Także spokój z tego punktu widzenia. Po drugie, kiedy naprawdę nie można tej raty spłacać, to trzeba się udać do banków. Banki są na to przygotowane i negocjować różnego rodzaju rozwiązania. Członkowie Komitetu Stabilności Finansowej ocenili, że sytuacja związana z uwolnieniem kursu franka w stosunku do euro nie powoduje zagrożenia dla stabilności systemu finansowego w Polsce. Jest też dobra wiadomość dla polskich przewoźników. Ministrowie infrastruktury oraz pracy pojadą do Niemiec, by rozmawiać na temat nowych przepisów o płacy minimalnej w tym kraju. Od 1 stycznia w Niemczech obowiązuje stawka co najmniej 8,5 euro za godzinę. Każda firma przewozowa, której samochód przejeżdża przez terytorium Niemiec, też musi płacić kierowcom taką stawkę. To szczególnie mocno uderza w Polskę, która ma drugą co do wielkości flotę samochodów ciężarowych w całej Unii Europejskiej. Mogłoby doprowadzić do upadku wielu firm. Ksiądz Wojciech Lemański nie składa broni, zapowiada kolejne odwołania, bo Watykańska Kongregacja do Spraw Duchowieństwa odrzuciła jego wniosek w sprawie suspensy, którą nałożył na niego arcybiskup Henryk Hozer. Duchowny nadal nie może ani wykonywać czynności kapłańskich, ani nosić sutannę. Grzegorz Maciak. Kuria Warszawsko-Praska poinformowała, że Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, działając w imieniu papieża, potwierdziła decyzję arcybiskupa Henryka Hozera o karze w postaci zakazu sprawowania funkcji kapłańskich i noszenia sutanny przez księdza Wojciecha Lemańskiego. Mateusz Dzieduszycki, rzecznik diecezji warszawsko-praskiej. Ta kara ma charakter naprawczy i obowiązuje tak długo, jak długo postępowanie księdza Wojciecha się nie zmieni. Kuria wzywa do modlitwy za księdza Wojciecha Lemańskiego. Według profesora Zbigniewa Mikołajki, socjologa religii, ta sprawa ma drugie dno. Ma być nauczką od Episkopatu Polski dla innych duchownych. Jest takie niebezpieczeństwo, że jeśli ksiądz Lemański otrzymałby werdykt wskazujący choćby częściowo na jego korzyść, no to episkopat musiałby trochę stać się ostrożniejszym w swoim sposobie pańskiego sprawowania władzy. Ksiądz Lemański ma się odwołać od decyzji Watykanu. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Przypomnijmy, że ksiądz Lemański naraził się hierarchom m.in. wypowiedzią podczas przystanku Woodstock, gdzie mówił, że zmiany w kościele są niemożliwe, dopóki nie wymrze to pokolenie biskupów. Rosja nie wspiera zbrojnie ukraińskich separatystów. Takie oświadczenia przekazują przedstawiciele rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Władze ukraińskie od 2 dni przekonują, że w separatystycznych regionach operują regularne oddziały rosyjskiej armii, a dziś w obwodzie ługańskim pojawiła się kolumna rosyjskich czołgów. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według wersji podawanej przez Kijów na terytorium Ukrainy weszły dwa rosyjskie oddziały liczące po około 400 żołnierzy każdy. W Moskwie nazwano tego typu informacje kompletną bzdurą. Podobne halucynacje ukraińskich ideologów wojskowych nie są przypadkowe. To kolejna próba sprzedania kota w worku zagranicznym sponsorom, którzy pojawią się na Międzynarodowym Forum Gospodarczym w Davos. Cytuję telewizja Rosja 24 wypowiedź rzecznika rosyjskiego Ministerstwa Obrony Igora Konaszenkowa. Według przedstawiciela resortu obrony to nie rosyjscy żołnierze snują się nocami po Donbasie, ale rozbite oddziały ukraińskiej armii pod osłoną nocy uciekają z pola walki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Zero stopni w Suwałkach, jeden w Gdańsku, Szczecinie i Zakopanem, dwa w Olsztynie, trzy w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Przemyślu, Warszawie i Wrocławiu. Taka temperatura czeka nas jutro. Do tego dużo chmur i opadów, deszczu, mrzawki, deszczu ze śniegiem albo śniegu i silne zamglenia. Trójka. Program trzeci. Kłaniam się Państwu nisko. To jest audycja Trzy Kontynenty, program trzeci Polskiego Radia przy mikrofonie Artur Orzech. Nasze drugie spotkanie w tym cyklu. Dzisiaj głównie będziemy w Azji, w której właśnie ja jestem. A dlaczego? To o tym już za chwilkę. Like lullabies you are forever in my mind. I see you in all the pieces in my life. Though you weren't mine, you're my first love. I wanted to go away with you. my troubles here. I wanted to run away with you. My dreams and fears. Like lullabies, you are forever in my mind. I see you in all the pieces in my life. I see you and all the pieces in my life. Oh, you were mine. Oh, you were mine. You were my first love. You were my first love. I wanted to start again with you. And I will leave all my worries here. I wanted only you. Piękna dziewczyna, cudownie śpiewająca, niezwykły talent, który poznaliśmy w 2012 roku w naszych niedzielnych spotkaniach Zaraz Wracam. I przypomniała mi się właśnie Juna w oczekiwaniu na następną płytę. Mam nadzieję, że za chwilkę będzie gotowa. I pomyślałem, by zagłębić się dzisiaj w świat muzyki malezyjskiej. I jak się okazało, rzeczywiście jest w co się zagłębiać. Oczywiście wielka tradycja malajska, ale nie tylko. Okazuje się, że funkcjonują takie zespoły jak Akasha, siedmioosobowy zespół malezyjski, głównie instrumentalny, choć nie tylko, który łączy w sobie tradycje Malezji, Indii, Chin, ale także tradycje świata zachodu. Są eksperymenty z muzyką afrykańską, latynoską, celtycką, a nawet z kubańskim jazzem. Wszystkich takich przykładów dzisiaj Akaszy nie zaprezentuję, bo i czasu nie starczy, ale dwa pozwolę sobie przybliżyć. Oto malezyjska Akasha. Ta, dym, dym. Ta, ta, ta, ta, dym, dym. Gena, ta, dym, dym. Ta, ta, dym, ta, ta, dym, ta, ta, ta, dym, dym. Tra-ga-da-da-da-da, din din. Tak-a-dip-i-tak-a-jo-da, din din. Tak-a-dip-i-tak-a-jo-da, din din. Tak-a-dip-i-tak-a-jo-da, din din. dim dim Akasha. To fragment płyty z 2009 roku Into Akasha i kompozycja Bourbon Lassie. A teraz sięgam po płytę dwa lata późniejszą, czyli z 2011 roku, gdzie malezyjska Akasha potrafi pokazać, chwilami posługując się oczywiście instrumentarium azjatyckim, orientalnym, że całkiem nieźle wychodzi im też granie bluesa. Thank you. Bison Blues z płyty Autostradą do Karakorum, malezyjska siedmioosobowa drużyna, która nazwała się Akasha. Proszę się nie pomylić, szukając ich w internecie, bo grup na świecie działających pod nazwą Akasha jest kilka. Ta wyróżnia się tym, i prawdopodobnie to świadomy zabieg jest, że zarówno pierwsza litera nazwy, jak i ostatnia to duże A. Czyli z wielkiej litery na początku i wielkie A także na końcu. Akasha z Malezji. I jeszcze jedna formacja malezyjska, która niczym nie przypomina tego, że pochodzi z Azji. No tutaj rzeczywiście korzeni w tradycji nie ma. Bardzo zachodnie granie, ale bardzo moim zdaniem na poziomie. Takie, które z przyjemnością, z radością i z takim poczuciem nawet dumy z formacji Kyoto Protocol mogę Państwu w trzech kontynentach zaprezentować. Zatem raz jeszcze, po raz ostatni już dzisiaj, Malezja i formacja Kyoto Protocol. We'll be right back. Kyoto Protocol. Tyle Malezji na dzisiaj. Teraz skok, jeszcze zostajemy w Azji, skok do Indii. Lakshmi Bomb z Bombaju. Mówią o sobie, że Lakshmi Bomb to taka idealna dziewczyna. Grają muzykę, którą można by nazwać Bollywoodem XXI wieku. Ale generalnie na świecie to się chyba nazywa Indie. Skaczemy nie z Indii, a z Indii na czarny kontynent. Trying to take my heart, but I'll never be the same. Urodzony w Belgii, ale wychowany w Republice Południowej Afryki. W jego żyłach płynie krew kongijska i angolańska. Yannick Yuga, który na scenie nazwał się Petit Noir. Oczywiście tradycja muzyki, czy tradycje, bo ich jest przecież mnóstwo, muzyki afrykańskiej, to jego dzieciństwo, także R&B, troszkę później zachwycał się taką właśnie amerykańską stylistyką, aż wreszcie dotarł, łącząc te swoje dziecięce i młodzieńcze zainteresowania, dotarł do muzyki postpunkowej oraz elektroniki. Jego idole to Mos Def i Yasin Bey i nie dziwi to, że niebawem na jego pełnowymiarowej płycie ten ostatni ponoć ma się pojawić. Ale póki nie wspiera się gośćmi jeszcze, to i tak jego twórczość brzmi bardzo dobrze. Raz jeszcze Petit Noir. Rezydent Cape Town, Petit Noir, jego twórczość z pewnością w trzech kontynentach będziemy obserwować. Skok do Meksyku na trzeci kontynent. Desde que te pareciste de repente todo parece brilla. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Fluye con facilidad. Me pongo a dudar, me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, agradezco y te corresponderé. Si está mal, como nunca lloraré. Mientras tanto, presto todo por saber. Me gusta encontrar. Existe en la vida esta posibilidad de que todo se dé vuelta cuando no esperaba ya novedad. Ah. Y algo viene, algo se va, pero me pongo a dudar. Me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien. Od ładnych kilku lat absolutna gwiazda, wielce popularna także na kontynencie europejskim, głównie oczywiście w Hiszpanii. Meksykanka Julieta Venegas, raz jeszcze. Seguirá. Todos los que no saben de soledad te dirán todo se olvida, otro ocupa su lugar. ¿Cómo van a saber? Que a tu lado fui, me lo guardaré, solo pido que dejes. te encontrará. Prawdziwa i wielce utalentowana Meksykanka Julieta Venegas. Jej twórczością też pewnie będziemy się zajmować w audycji Trzy Kontynenty, bo dopiero się rozkręcamy. To nasze drugie spotkanie, które powoli zmierza już ku swojemu końcowi. Bardzo dziękuję za Państwa obecność. Trzy Kontynenty na antenie programu trzeciego we wtorki o 22:05 co dwa tygodnie. Serdecznie Państwa zapraszam. Zapraszam także do grupy społecznej, która już gdzieś tam na portalu społecznościowym się utworzyła. A na zakończenie uśmiech Czarnego Kontynentu. Jeszcze raz wrócimy do Afryki, do Botswany. Stamtąd pochodzi artysta, który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Myślę, że Państwo się uśmiechną i albo z uśmiechem zostaną przy radiu, albo z przyjemnością także radośnie zasną. Bepu Ngali, do usłyszenia, Artur.